दिनो बस लेना सुनिए चत भी मैं मंगानी दुआ सुनिए तेरा ही नाम बस लेना सुनिए लिखिया सीना तेरा सीने ते मेरे आए तेरा मुख रे यादें सामने चत भी मैं मंगानी दुआ लेना सोनिए जाने आता तेरी कसम जीता हूँ तेरे लिए जाने आता तेरी कसम जीता हूँ तेरे लिए Do you ever think about me? तेनु पूछा बार बार एक बारी आके दे न करी इनकार लुक लुक वेखा तेरी अखियां दी प्यार लिखिया ना तेरा सीने ते मेरे आए तेरा मुख रे अखियां Mm-hmm.